हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। तेरे लिए, तेरी समीपत के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। तेरे लिए, तेरे समीपत के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे दाता, मेरे विदाता तेरी स्तुति करूं। हर दिन हर पल तुझको पुकारूं, यीशु मेरे प्रभु। मेरे जीवन दाता, मेरे विदाता तेरी स्तुति करूं। हर दिन हर पल तुझको पुकारूं, यीशु मेरे प्रभु। तेरे लिए, तेरी समीपत के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। तेरे लिए, तेरे समीपत के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। But the